رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ یحبہم اللہ ویضحک الیہم ویستبشر بہم، تین ایسے خوش نصیب ہیں جن کو دیکھ کے میرا رب مسکراتا ہے اور اللہ عز و جلال خوش ہوتے ہیں۔ کون سے وہ تین خوش نصیب ہیں؟ ان میں سے پہلا وہ ہے جو اللہ عز و جلال کے دین کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے، دوسرا وہ شخص جس کے گھر میں بیوی بچے بھی ہیں، نرم اور ملائم بستر بھی ہے، راتیں بھی ٹھنڈی ہیں، وہ بستر کو بھی چھوڑتا ہے، بیوی بچوں کو بھی چھوڑتا ہے اور وضو کر کے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اور تیسرا وہ خوش نصیب ہے جو رات کو لمبا سفر کیا، سفر کرتے کرتے تھک گئے، سحری کا وقت آ گیا، ساتھی تو سارے سو گئے، کہتا ہے شاید سونے میں اتنی لذت نہیں جتنا رب کے ساتھ ہم کلام ہونے میں لذت۔ یہ اعمال جب انسان اختیار کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کا محبوب بنتا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں اور بیان کی، ان فیک لخصلتین یحبہما اللہ، اے اشج دو خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ کو بڑی پسند ہیں۔ اللہ کے رسول کون سی؟ فرمایا الحلم والانات، بردباری اور مجھا پن، سنجیدگی اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے الحیاء والانات، حیاء اور سمجھداری، سنجیدگی اور متانت اللہ عز و جلال کو بہت پسند ہے۔ پتہ یہ چلا اللہ عز و جلال کا محبوب بننے کا ایک پیکج یہ بھی ہے، اپنے اندر حیاء پیدا کر لو، اپنے اندر سنجیدگی اور متانت پیدا کر لو، اور اپنے اندر بردباری پیدا کر لو۔ بڑی سے بڑی بات بھی ہو جائے ٹالریٹ کرنا، برداشت کرنا سیکھ لو، اللہ کے محبوب بنو گے جس کا تذکرہ اللہ آسمانوں پہ کرے۔ ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، ایک اور پہلو بھی ہے کہ آپ اللہ کے محبوب بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتے ہیں جو متقی ہو، دنیا سے مستغنی ہو، اس کی ہر تمنا کا رخ ہوتا ہے تو کس کی طرف؟ اللہ کی۔ الخفی، اسے کوئی جانتا ہے یا نہیں جانتا، خفیہ۔ یہ وہ راز ہیں جو آج امت بلا بیٹھی، وہ دنیا کے محبوب بننے کے لیے اللہ عز الجلال کے غضب کے مستحق بنتے نظر آتے ہیں۔ اللہ کا جو محبوب بن جائے اس کو کیا کسی کی پرواہ ہے؟ محبوب کسی کے رنگ نسل کو دیکھ کے نہیں بنایا جاتا، تھے کالے رنگ کے ہی بلال، لیکن محبوبیت دیکھیے، وہ چلتے زمین پہ ہیں، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی۔